juroom nga def ko ci enveloppe dox ndank ba kërëm nga fëgg ko yor ko ko dem sa kër. Loolu ci nafile guddi la bokk, loolu ci nafile guddi la bokk. Gis koo xam ne ci ndoxam lañ coupé, wala gis koo xam ne ci jafe-jafe la am ci yooyu, nga jóg ndank na ko Amr ibn Khattab daan defe, jóg ndank dugg ci koñ bi di wër ba mu yàgg mu dégg gono yuy jooy, mu ñëw ci kër gi ne borom kër gi lu gono yuy jooy mu ne ko dañoo am njiit lu dëng li ñuy wax Omar ibn Khattab, ba lu ñuy séddali jox ci ñun xale yi xiifa leen jot nii ba ñuy jooy. Lu nekk cinli, mu ne ko cinli ay xeer laa ci def di ko togg, ndax ma di lañ ko naxe naan leen reer bi sëtteegut bu ñu nelawee ma tuur ko. Omar ibn Khattab daal di yëg ni kii moom lay wax, mu dem ca kër ga wut fa yam fay wut daal di koy indi. Kon naafile bokku yëmu rek ci nga naafile rek dindi say rakka daal di xëy, waaye ci am alal nay naafile ay alalam tabarkallah. Ni ko suñu mbokk alostaaf Ahmed Damdaay di waxee, yàlla na yàlla yokk ko wér, kaanu qalilan min alleyli ma yahjaun. Kon benn ngo wabilashaari hum yastaghfirun, wabilashaari saa bu fajar jotee, fajar ji fekk na julleeguñu suba ba setagut, hum yastaghfirun ñu ngay jéggulu seen borom, ñu nga naan yàlla démb nangam lan yendoo, nga lay ñaan nga jéggal ñu yàlla bu ñu ko yendoo tey. Ma tax ci mujjantalu guddi gi ña ngay jéggalu seen borom ndax gàttañ la bu ñu def, lañuy def defal rafet day, ndax dégg nga lim di ko wax kaanu qabla zalika muhsinin, ñu ngay defal rafet, kaanu qalila min alleyli ma yahjaun, du nelaw lu guddi du nelaw lu bari, waaye gis nga ànd ak li ñuy defal rafet yépp yauduna anfusahum muznibina, ña nga naan ñoom dañoo bakkaar, ñoom li ñu def duñu ko naw ba noppi di joxañ keneen di ko sikkal, ñoom seen bopp la ñuy sikkal. Yàqu-yàqu saa bu amee wala njumte bu ko nekk ne mana ci lay defaru, waaye bu ko nekk ne sa morom yawa yàqu-yàqu bi day yokk rek. Looloo tax ñu daan bëril istighfar ci bu fajar jotee. Abu Saoud mu ne hum ma aqillati nawmihim wa kasrati tahajjudihim yudaawimuuna ala listighfar bil ashaar ka annahum aslafu laylahum bi iqtiraafi aljaraim. Tabarakallah, irsaadu laaqli salim la téere boobu tudd, jëkkib juróomeel katum ñaari téeméer ak ñin fukk. Mu ne ànd ak li seen nelaw yi néew néew, ànd ak li seen rakka yi bari bari, fu ñu toll ñu ngay jéggalu seen borom ndax loolu. Tabarakallah, di gis ne yow ba tey mata góo, donte nit ñu nee nañu tabarakallah yow bu la tabarakallah di mukk yëkkati ci fi nga jaar. Suratu Zariyat aya fukk ak juróom ñett, seen ñaareel melow muy jéggalu bi. Wa fi amwalihim haqqun lissaa'ili wal mahrum, wa fi amwalihim ci seeni alal danañ ci fàkk haqqun ak cir, cir ba ko koy mam lissaa'ili yalwaankat, wal mahrum ak ku ñu xañ ci sañu te yalwaan. Dafa am alal ginnaaw bi mu rafetalee guddi jot mu man ca rakkaaya, fajar jot mu man ca jàkk ja, bët nag dafa set mu xëy ànd ak ñëpp daal di mën ci biti. Alal ji mu am mu sàkk ca loo xam ne lii yalwaan kat ya koy moom, lii ñu amul te sañ ñoo yalwaan, ndax ñaar faqir yeeg miskin yi du lu benn. Ci al mahrum mooy ku ñu xañ, waaye xelam xalaatut mu jóg naan jox leen ma nangam, waaw mu jóg naan jox leen ma nangam, moom du ko sañ. Amma assaail moom mën naa jóg ne ah waa jàkk ji kër ga dara nekku fa, wala sama ordonnance bi dama cee lott, wala yu demi niki yooyu. Waaye mahrum moom taasus bi moo tax du ko sañ. Moom la alquran doon wax yahsabuhum aljaailu aghniyaa min altaasufi, waaw ku leen xamul da ngay def ni jeexulu ñu dara ndeka yóoru ñu dara. Waaye borom al ji moom dana ci jox saail, dana ci jox mahrum. Mahrum nag dafa am nu mu koy xamee tabarakallah, saailit moom laaj baa tax ñu koy xam, muy seen ñetteelu melokon fi amwalihim nasibun maalum أوجبوه على أنفسهم بمقتضى الكرم للسائل المحتاج وللمتعفف الذي لا يسأل لتعففه. تبارك الله. ما تقولنا عباس من أنه حق سوى الزكاة al mune cieur la bo xamni bi bokut ak alal xamna bokut ak azaka ibn abbas mune cieur la bo xamni bi bokut ak azaka azaka mom ma nga nele cieur bi bokut ak azaka ci lay ganale ay ganam ci lay jokk mok ci lay jappale flot ama saka azaka nak lenen lay dox waw ku melni ak qatada ak ibn sirin ñom dañu ne azaka la tabarakallah way ibn abbas mune annahu haqqun fi zakat suratu zariyat ay ak fuk waye fuk ak juram ñent kon ñetti melo yoyu la yalla wax ne ku ko mel bu yamal khiyamé da nga bok ci ñinga xamné fi jannati wa uyun aghifina ma ataahum rabbuhum ndax ñi ñoral ko yobbe innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari um yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum dañ da dafa rafet su guddé lañu nalaw du bari ndax julli ak def lu bax su fajaré ñinga jéglu seen borom bu ñu xeyé xaj seen alal ñi ñu mam ko la def ñu séddelé ko sa'il yi ak mahrum suratu zariyat ay fuk ak juroom ñent yalla néna wa fil ardi nek na ci suuf ayatun ay mandarga yu bari yi wone ni yalla rek ko yalla للموقنين تيني گم للموقنين تيني ام وولوت مودي نيمي وور نه يالا كو ماغلا ني خام خيتي گانچخي تي كاو سوف با ديمي تاي تي ني لگي تي گانچخ دي جن سوف داف كو تي نوس فاب سوف دافتا فاب فيمه دافتا fam ndox def ca fam doom gañtax def ci biir doom biir su sa toyal gañtax ga yegal ko ne ñew na sama borom ma lab mom boole ak yow def nga genn sax gañtax ga ne pucc daal di genn ba dem ci ñi defar yoyu am nañ ci xam xam yo xamne xam nañ ne la koy def du ñoon ci seen bop ñokoy saxal waye ka koy saxal ñom bu ñuy nelaw la koy saxal muy jalla jalaluhu wa azza kamalu amul kenn ci ñom koy taxaw di xol muy sax da ngay xey ci rek fekk ñu ñepp ñu jëgëndo daal di massé tabarakallah nga commencé wi ci tal ndox ndank ndank bu ñu dëgër ngay arrosé nu mu la nexé bu dëgëré tabarakallah nga jël buddi dugg ci dëkk bi gaddu di jaay lolu wa fil ardi ayatun lil muqinin hayawani bo démé ci yarkatu juri bo ci démé jur gu ne xar ak yarkatu xar yeek yu nag yeeg yu ñu deme ñoom it danañ ko gis yoo xam ne bu nag yi di ñibbi si ñoom nag yépp am nañ nag woo xam ne su jiituwul du ñëw ndax moom mooy bopp gétt bi benn nag du ko jiitu ci nag yi dañ koy bàyyi moom mu jiitu leen moo tax ñaare bu def sàmmkat bu ne ca àll ba xam luy sàmm nag woo moom intouchable lay doon kenn du ko laal lañ koy bàyyi rek nag yi topp ci ginnaaw bu ñu ñibbi si wa fil ardi ayatun lil muqinin montagne yi bo ci yeglo ni ci yeg ni mu toll ci kaw toll ko ci suuf seen couleur yi yu waxe ñuul yeg yu xonk yi lolou tam ni ci yeg am nañ ci xam xam yo xamne tabarakallah munu la mel wa fil ardi ayatun lil muqinin demal ci geejgi geejgi li ci nek ci kemtan ak li ci nek ci minna ci bir ak ni mu yaato ak ni mu lahid ni ci barab te wax xat ci benen barab barab be nga jaar fa mu dëpp sa gaal barab be nga jaar fa mu ne dégg tabarakallah loolu tam boo laajee jëkkat yi ak ña fay dem ñu wax la ci xam-xam yu gën a wóor loolu wa fil ardi ayatun lil muqinin wal anhar dex yi nekk ndox mu neex di dox ni géej gi mel waaye bañ a yaatoo ni mu yaatoo ku ëpp ko lewetaay wa fil ardi ayatun lil muqinin su ko defee wa fi anfusikum mune yeen ci seen bopp sax wa fi anfusikum nit ci boppam sax yalla ng koy won ci mom ci boppam ayatun lil muqinin kon afara tubsiru xana yeen da ngeen dul gis yalla mune xana da ngeen dul gis yima def ñuy wone ni man rek ma yàlla. Xolal nit ñi ni seen lam ñi wuute, nit ñi ni seen lam ñi wuute, te koo ne talal lam ñam bu talalee daanaka yépp benn la. Waaye kee ñëw lam ñi wi mu mën cee lakk tubaab, lakk ci anglais, lakk ci espagnol, lakk ci bambara, lakk ci séréer, lakk wune lakk yu bare bari mën ko cee lakk. Nga gis ni couleur nit ñi wuutee tabarkàlla. Barabbee boo fa dëkkee sab der ñuul, barabbee nga dëkk fa sab der weex, barabbee nga dëkk fa sab der konk. Ak wuute gi ci nekk, xoolal xel yi, gis ñu koo xam ne ci xel mi dafa ñor lool, gis koo xam ne kii amul dara ci xel tabarkàlla. Neex a nax lool, boo ne ko nangam nangam rek tabarkàlla, ne ko jaay ma or bi, boo ko joxee lu xonk sax mu daal denc, bu demee seet ko du or nag mu door a rëccu. Tabarkàlla, léeg-léeg nga ne benn waay abal mu oto mu essayé mu daal di wàcc jox la, nga dawal daal di fay jaare dem. Waaw, ndax al uqulu wal fuhumu wuute gi ci nekk. Tabarkàlla, kon nit sunu borom tabaraka wa taala nee na ko yow ci sa bopp war ngaa xamee ci sa bopp ne yàlla rek kay yàlla. Tabarkàlla, wa fi samaa'i rizqukum, asamaan si nga ne xaa mu ne rizqukum seen wërsëg fa la nekk. Wa fi samaa'i nekk na ci asamaan rizqukum seen wërsëg, maanaam sabab yi wërsëg yi li nga juddite mooy taw bi nga xam ne bu wàccee dundal réew dundal jaam yi. Wa fi samaa'i nekk na ci asamaan rizqukum seen wërsëg, wa maa tuwaaduna lañ leen di digit ma nga foofa, lañ leen di dig ma nga foofa, moo di aljanna nga foofee. Wala ma tuwaaduna min alsawaab wal iqaab maktubun kazalika fi sama. Loolu Ali Sabon yi noonu la ko firee. Waaye ñeneen firee ku mel ni Assaawi mu ne xusida biha al imtinanu wal waadu wal waid. Waaye it ñeneen ñi ne mooy aljanna, li neen dig ci aljanna ma nga foofa. Wa fi samaai rizqukum wa ma tuwaadun. Ba dema ci Hachitu Saawi jukkib ñeenteel xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom foofu la ko wax. Wa fi samaai rizqukum wa ma tuwaadun. Fa wa rabbi samaai, yàlla giñati na mu ne giñ naa ci borom asamaan. Wal ardi tey borom suuf. Innahu li ma wax nii muy seen wërsëg wi la xaqun dëgg la. Mislama annakum tantiquun, nii nga xamee ne li ngeen di wax wóor na leen ne yéen ngi wax noonu la leen war a wóore ne seen wërsëg ak seenu dekki lépp dëgg la. Innama tuwaaduuna bihi min arrizq wal baxsi wal nusuur la xaqun kaa'imun laa maxaalata misla nutaqikum, ni ngeen di waxe ni mu nekk dëgg noonu rek la. Moo tax almufassiruuna tabarkàlla ñu ne hada ala sabil altasbih wa altamthil, ay rizqukum maqsumun fi lsamaa ka nutqikum fala tashukku fi dhalika. Seen wërsëg ñu ngi ci asamaan si, ñu séddale ko ci, bu leen ci am benn sikki sàkk. Misla ma annakum tantiquun, moo tax malaaka mi koy séddale foofu lay jóge di ñëw di ko indi. Boo xamee ne fajar jot na waxtu woowu mu ñëw di séddale, moo tax ñi nga xam ne dañoo bëri ay nelaw ñaare dañu gàtt wërsëg. Ku foo fekk ku bëri ay nelaw ñaare day gàtt wërsëg, ndax waxtu yi nga xam ne ci la malaaka mi di ñëw muy Mikaayil fu ñuy dénk wërsëg yi, kooku su ñëwee fekk la ngay nelaw malaaka moomu du dénkaane wërsëg. Xam nga ñaare ci lëggéeyukaay yi entreprise yooyu ñaare du ñu dénkaane fal di gaa yi, ndax signature yooyu tax da ngay ñëw rek jël ko siñe dem. Waaw, da ngay ñëw rek jël ko siñe dem, ñaare loolu ci ëpp. Malaaka moom it noonu la, su ñëwee kum fekk ngay nelaw, surtout xale yu góor yi nga xam ne tabarkàlla dañuy nelaw ba mi dee demi ñu door a jóg daal di laaj li ñu nekkee ndékk dem ca foofukaay ba bu kanamee ñu ñëwaat, ñooñu ñaare mooy war a léeg-léeg nga am ab dossier entreprise bu nekk société bu nekk nga yóbbu ko fa pour demande d' emploi, waaye mbir mi du sotti. Lu tax sa nelaw yee moo tax. Boo doon yeewu waxtu yi ñuy yeewu di dem ca jàkka ji julli ji ñaan sa borom ca bañ a tëddaat, loola ñaare mën naa am wërsëg bi ubbi ko foofa nelaw yu bari day gàttal wërsëg. Wërsëg bi daal wa fi samaa fa wa rabbi samaai wal ard innahu la xaqun misla ma annakum tantiquun. Nga ne ko ha mu ne kaay ma nettee lu ko gëmoon ne wërsëg yàllaa ko yor. kay man na ci la ku gëmon ni wërseut yalla koy seddelé muy ibrahim dama dama ni muy gëmé ni wërseut yalla koy seddelé ñu lay joxé lim yor ku yor li nga yor dima kopp koppal do bari lé boy joxé li nga yor nak ci ngay gëna bari lé تبارك الله سيرن باخ بو شيخ الحاج عبد العزيز بن واي داكو مسا تيلا خيسي ديكو يلوانتي منوكا واو توغال في ني نيو ما جوخلا تبارك الله كوكا دادي توك بن نيت نيو اندي انفلوب بو ماك بو داف لو ماك مو بوس كوكو نانا ني كينن نيو اندي بنن انفلوب مو بوس كوكو كينن نيو اندي بنن مو بوس كوكو موكاي بوس واجي با واجي لا خامني موم تاي جي موم تبارك الله bañ ñu doon joxe enveloppe bi amna ko na ci serigne bi waaw sétal enveloppe bi ngay jox ki balan ko jox mu ne ko gis na enveloppe bi ne sa borom gis na ko yow gis na ko loolu la ko wax sa borom gis na ko xam na li ci nekk yow it gis nga ko xam nga li ci nekk waa ji bu ko teppee dana ko gis dina xam li ci nekk yooyu rek moo ci am solo loolu nag la yàlla yi nekk ni suuf lu mel noonu fii mu ne ibrahima gëmoon na ne yàlla moo yor wërsëg nana dem ci ibrahim هل اتاك حديث ضيف ابراهيم ناخ دنگ وقتانو غن ابراهيم يا المكرمين يني تراليه ناخ ييغ نا ابراهيم تراله وون غنم نيا غن ها مو ني ليم لن تراله وون موي ليم واخون ليغي تي وفي اموالهم حق للسائل والمحروم هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين يصدقوا عليه mune ndax dañoo dugg fi ca moom fa qaalo ñu nuñu ko ne ko salaaman ñun la malaakay nuyoo salaaman ndax asalaamualeykum ja tabarakallah salaaman loolu la ñu ko wax ibnu abbas mu ne jibril mikail israfil alayhim salaam nee na ñooñu la ñu ne ko salaaman qaala mu ne leen salaamun waaw salaamun mu ne leen salaamun waaw qawmun munkarun mu len yende nit ngeen ñoo xamne mun karum dama len fakk manam waxu len ni xawma len wala fu ngeen dekk wala lu ngeen fi wut da len wax ni ñeen de su fekke xamon na len nit gej na len gis xawmun mun karum suratu zariyat ay ñaar fukk ak juroom xawmun mun karum tok len ñu daldi tok faraha ila ahlihi mu daal di wéet ila ahlihi jëm ca waa këram ña dugg ci biir kër gi daal di dem tuuti ndax lan ndax fas yéene ganale ganam ñi fa jaa mu daal di indi bi ijlin samin ci nag wu ndaw wu duuf ijlu samin al ijl mooy waladul baqar waaye samin dafa tànn wu duuf wu mag maanaam wu baax a baax ay gan la am gan ñi bariwuñu lool ku mel ni ibnu abbas nee na ñett lañu jibril mikail ak israfil waaye dañoo nekk ay waxambaani ay nit yor melaw nit mu gis leen jàpp ni ñii ay nit lañ mu nuyu leen maanaam mu fay leen buñ ko nuyoo waaye daa dugg biir këram fa jaa bi ijlin samiin mu daal di indi nag woo xam ne wii nag wu duuf la daal di koy defar wàjj ko def ko daal ni nga xam ne tabarakallah ndaw ko ndaa bu ko tiim dinga dég ba mu dikkee fa qarrabahu ilayhim mu jegel leen ko daal di delloo rive bi daal di dem ba mu demee biir mu dellu si waat gis na ñii ubbiwuñu sax ndab li ndax malaaka du lekk qaala mu leen ala taakuluun mu ndax du ngeen lekk fa awjasa minhum xiifa mu daal di yëg nag ak tiit ndax ñoom bu ñu la mosaan ganale te lekkuloo dañuy tiit dañuy tiit xaaloo gan ñu ne ko laa taxas bul tiit wa basharuhu bi xulaamin alim ñu daal di koy bégal ne ko yaa ngi doon am ñaan goo xam ne gii yaa ngi ko doon ñaan ñaan nga nangu na di nga am doom joo xam ne gii alim doom ju am xam-xam lay doon di nga am doom joo xam ne alim ju am xam-xam lay doon fa aqbalat imra'atuhu fi sarra soxnaam sa daal di ñëw ñew lol ci ndëkk ak yoxu ca kaw fa fakkat wajaha mudadi tef lexam wa qal mune nit ñi di wax de dana doy war ajuzun aqim ku maggat te jasir naka lay amé dom ku maggat te jasir nan lay amé dom qalu ñu ne ko kazaliki qala rabbuki ni lako sabaram waxe innahu mayla dom wala innahu sabaram huwa al alim mom moy ci xam al hakim moy ci xereñ al alim moy ci xam kon bokk ñi deglu ak seen ñi fi ñi wara yëk te jotaay bi tabarakallahu ñi ngi andek te lol ci mbokk yi nga xamne ay doomi soxna lañ tabarak xamne ne malaaka yi ñew nañ ci kër yoonent yalla ibrahim ba andil ko mbektema soxnam sa retan ndax dekk waye retan ngir jaaxle ndax denc bu yagg bi nga xamni ibrahima denc nako ko te amul dom malaakai nako kazaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim di aya fan wer ci suratu az-zariyat ñu wara tambule tay insha allah ci aya fan wer ak ben ci sar bobu qala fama qatbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin yalla nen malaaka yi dano laaj ibrahima dalena laaj qala munelen fama qatbukum ana lan moy seen mbir mo lu ngeen xewle lu len taxa jog fama qatbukum lu len taxa jog fu ngeen jëm ma sha'nukumul qatir alladhi li ajlihi urhiltum lu len taxa jog lo xamne tax na ngeen top naaj wi ak seenu ñaq ndax batu ma khatbukum ak fama khatbukum ak ma khabarukum du ben fama khatbukum ayyuhal mursalun modi ni nga gise ñi jog ak fa nu jëm nanu takko ak nanu saware motax nga lacc len batu fama khatbukum lol la Musa lajone domi Shuaib ya bimu laje malaaka yi lolou xalu ñu ne ko inna ursilna ñun dañ ñoo yebal ila qaumin ci aw nit nit ñoñe nak mujrimin ñu kacior lañu mujrimin ñi def ak njubadi lañu nit ñoo xamne moy ahlul lut dañuy def ay ñaawteef jigen ña ñu bayyi len fa goor ña di jotté goor ni ñom lola tax ñu yoni lut ci ñom wa kanu zawi jara'im mutaaddida wa yakbarul ma'asi min kufr wa 'isyan ñu ne ca ñoña la len yalla yoni lu ngeen ci wuti ñu ne len yursila alayhim ngir ñu sadd len hijaratan ay bej li nursila alayhim ngir ñu sadd len hijaratan ay bej min tin bu joge ci tin li nursila alayhim arsala bad bi moy tek ci yebalna ndax fa nu jëm dafa sorek fa nu joge xewna legi ci aduna si bu am rew di jotté akum rew te yal na neew ñi yebal ay jum muy joge fi dem fu sari yaq fa lam fay yaq lola motax jëfëndiko batu li nursila alayhim bokut ak ngir ñu sanni len rek waye sadd len muy saanu wu sari te andak ci xortek ak matu sanni ko yedwi ak sadd ko yedwi ak xalat ko yedwi du ben li le fete ko bokoy sanni ngir mu fekk la ci suuf dañ nan dakoy xalat waw sadd ko sanni ko xalat ko li nursila alayhim hijaratan min tin ngir ñu yebal ci ñoom ay doj yu joge ci tin bi hijara min tin mutahajjir matbuq bin nar huwa sijil abu hiyan ben serigne lamu ne wasijilu tinun yutbahu kama albahr almuhit dik juram ñettel khatum temer ak ñin fuk neena sijil man na bo xamne dañ koy togg ni ñi togge ciment ba mu nek lu deugar lo xamne li lu mana mesetal nit lay doon musawwamatan 'inda rabbik da fay nek luñu mandargal fa sa borom ñun koy mandargalé moy xair bu ne dañ ci bind turu kamu nara ray ala kulli wahidatin minha ismu sahibiha alladhi yahliku biha xair yoy buñ len di sanni xair bu nek am na turu kam wara dal ci kawam war ko alak musawwamatan dañ ko defar ay mandarga inda rabbika muy joge fa sa borom waye jëm lil musrifina ci yakkat yi kon fi ci ñaari baat yi inna ursilna ila qaumin mujrimin ak musawwamatan inda rabbika lil musrifin mujrimuna yek musrifuna di ñaari baat yoyu ñoñu la sunu borom tabarak wa taala yonne malaaka yi ngir ñu alak leen mujrimuna moy ñi nga xamne dañuy def lol sunu borom tabaraku taala da koy tere musrifuna moy yakkat yi dama dama leg leg dana juk ngir def posa mu am dara jar na ko yak dundu keneen jaay aw ñol jaay lu ñuy tere jaay lu ñuy tox jaay yu demé ni ki yoyu nga xamne yow sa pos ci lay dem waye loola day jural ak ñak wir xédwa di jural ak ñak wir nit ña waye ñom seenu ñak wir ak seen ak faatu ak seen ak duggu xabru ak seen ak dem ca hôpito ya tudd fa loola yow bu sa pos amé rek mu bax ci yow ñoñu ñoy ñi nga xamne ay musrifuna lañu moy yakkat yi motax yalla neena inna allaha la yuhibbul musrifin waxna ibne la yuhibbul mufsidin suratu az-zariyat aya fanwer ak ñent yalla neena fa akhrajna ñu genné man kana fiha ñu nekkon ci dëkk ba minal mu'minina te bokkon ci ñi gëm yalla fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin mbolam ña fa nekkon ci gëm yalla suñu borom seppi leen genn leen door alak nak ña nga xamne ño ca def asawi mu ne kana fi qura lut 600,000 juroom benni téméri junni nit ño fa dekkon juroom benni téméri junni nit jibril ñew dugal men lafam ci ron suuf walbatiko yekkatiko ba wa asman di deg kaddu wa suuf mu walbatiko ben ko daldi yebal ci ñom hijara nak ala man kana kharijan anha ci ku na rek genn rek aw xeer fekk la fa nga nek wax joju bo demé ci hasitu sawi ala al jalalayn dik ñentel khatum temer ak ñaar fuk ak juroom ben ci la asawi wax joju waye fa akhrajna man kana fiha min al mu'minin mbolam ñafa nekkon te gem yalla sunu borom tabaaraku ta'ala genn leen nga na xana bari nañ mu ngi dedet fama wajadna fekkuñu fiha ci dekk ba ghayra ludut baytin ben keur dong min al muslimin ci ñi gem ben keur dong ñofa gemon sunu borom ñofa nekkon ay julit ño womatulon yunus yalla lut mo don wote motax mujahid ben serigne la mune hum lutun wa abnata wa ibnatahu lut ak ñaar doomu jigen luta fa nangulon yalla ak ñaari doomam yu jigen tax doom ji jigen ñaare top bayam dakoy yomb doom ji jigen ñaare top bayam dakoy yomb doom ji goor it ñaare top yaayam dakoy yomb fama wajadna fiha ghayra baytin min al muslimin qala mujahid hum lutun wabnatahu lot rek ak ñaar doomam yu jigen فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين موتا ادونا سيادنا بري نيود يالا گنا بري لول ني نانغول يالا ناخ دك بو خامني بي امنا جوروم بن تيميري جوني نيت ني فك فا نيت فا نانغول يالا